Sheikh anaendelea anasema wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad kana akrama an-nas fi dhiyafatihi, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi katika watu kwa wageni wake. Bal kana alayhi salatu wassalam, bali alikuwa mtume alayhi salatu wassalam yu'thiru adhyafahu ala nafsihi bit'am, naam wa yu'thiruna ala anfusihim, yu'thiru adhyafahu ala nafsihi bit'am, alikuwa yufaddilu, yu'thiru maana yufaddilu, alikuwa anawatanguliza wageni wake juu ya nafsi yake katika chakula, wageni kwanza ama yeye baadaye. Bal kana alayhi salatu wassalam, bali alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yu'thiru adhyafahu ay yufaddilu, anawatanguliza wageni wake ala nafsihi juu ya nafsi yake bit'ami, kwa chakula. Walau kana qalilan, ijapokuwa kitakuwa ni kidogo hicho chakula. Walau kana qalilan, ijapokuwa kitakuwa kidogo chakula hicho. Fa kaifa idha kana at'amu kathiran, vipi sasa pindi kitapokuwa chakula ni kingi? Hapo ukarimu wa mtume unakuwa mkubwa zaidi, ikiwa anawatanguliza wageni kwenye chakula kidogo. Sikwambii ukarimu wake ukoje chakula kikiwa kingi. Fa kaifa idha kana at'amu kathiran, vipi basi pindi kitakapokuwa chakula ni kingi? La shaka ukarimu wake ni mkubwa zaidi. Aendelea shaka anasema, kharaja maratan, alitoka siku moja mtume alayhi salatu wassalam, fa idha bis sahabi aljalil abi huraira radiyallahu anhu fi at-tariq, ghafla akamkuta sahaba mtukufu abi huraira yupo njiani, amesimama katika njia ambayo anajua ndio njia wanapita watu. Faarafa alayhi salatu wassalam, akafahamu mtume alayhi salam annahu jai', kwamba Abu Huraira huyu ana njaa, maana walikuwa ni katika ahlu sufa, min fuqara'i almuhajirin, ni katika wale mafakiri wa kimuhajirin waliokuwa wakiishi katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamejenga kijihema chao pembeni kule, wenyewe wanakaa msikitini wakisoma kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawana pa kwenda, ni uzab, walikuwa hawajaoa, hawana wake wala hawana mali wala hawana ndugu. Kwa hiyo nyumbani kwao palikuwa ni msikitini kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walikuwa zaidi ya masahaba 70 wakikaa katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakijulikana kwa jina la ahlus suffa. Sasa mtume alayhi salam amjua Abu Huraira ni katika wale watu wa sufa. Sasa alipomwona kasimama pale, akafahamu kwamba huyu alikuwa ana njaa. Sasa msikilize Abu Huraira mwenyewe akisimulia tukio hili la yeye na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwaya hii kaitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake. Yaqulu Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, nilikaa siku moja katika njia yao ambayo wanatoka kupitia njia hiyo, yani wakitoka msikitini ndiyo njia yao hiyo ya kutokea. Yeye akakaa pale pale njiani, ajua watapita tu hapo. Famarra Abu Bakrin, akapita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hapo Abu Huraira alikuwa ana njaa kwelikweli. Fasaltuhu, asema fasaltuhu an ayatin min kitabillah, asema nikamuuliza Abu Bakar kuhusiana na aya kwenye kitabu cha Allah. Abu Huraira asema ma saaltuhu illa liyushbi'ani, mimi sikumuuliza hiyo aya isipokuwa ni kwa ajili ya nilishe mimi, nilimuuliza kwa ajili ya nishibishe, nina njaa. Sasa nikatafuta maneno ya kuanza, kwa hivyo akadhihiri kama vile anauliza fatwa. Ma saaltuhu, sikumuuliza aya hiyo, illa liyushbi'ani, isipokuwa ni kwa ajili ya nishibishe mimi. Asema famarra walam yafal, alipita na hakulifanya hilo nilolitaka, hakunipa huko kula. Thumma marra bi Umaru, kisha akapita tena kwangu mimi Umar al-Faruq radiyallahu anhu, fasaltuhu an ayatin min kitabi Allah, na nikamuuliza yeye vile vile kuhusiana na aya fulani kwenye kitabu cha Allah. Fama ay ma saaltuhu illa liyushbi'ani, mimi sikumuuliza isipokuwa kwa ajili anilishe mimi. Famarra falam yafal, akapita na hakufanya, yani Umar pia hakumpa huku kula. Thumma marra bi Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Huraira asema kisha akanipitia mimi Abu al-Qasim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kunia yake ni hiyo Abu al-Qasim, na haifai kujiita kwa kunia hii, yafaa tujiite kwa jina lake, lakini la natakanna bikunyatihi. Kwa hivyo akapita kwangu Abu al-Qasim. Nani huyo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tizama Mtume alayhi salam, fatabassama hina raani, Mtume akatabasamu aliponiona, akajua tayari huyo ataka nini. Wanafunzi wake, masahaba zake, vijana wake hawajua yeye ni kiongozi. Fatabassama hina raani, akatabasamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi aliponiona. Angalia tabia nzuri hii, mtu anatabasamu anapowaona vijana wake wale mafakiri, wala hakunjindita, kwa maana akawa anafuata nini hapo sasa, tayari usumbufu. Wale wanyonge ukiwaona wale ndio wafurahi sasa. Fatabassama hina raani, akatabasamu pindi aliponiona. Wa arafa ma fi nafsi, huwa Rasulullah, huyu ni Mtume wa Allah, na akalijua lile ambalo limo katika nafsi yangu. Wa ma fi wajhi, na ile ambalo limo katika uso wangu. Mtume wa sallam akajua kwamba Abu Huraira ana kitu fulani. Thumma qal, kisha akasema ya Aba Hirrin at-tarkhim. Mtume alayhi salam amepunguza baadhi ya herufi katika jina lake, katika hii lakabu yake, si anaitwa Abu Huraira? Mtume akamwambia Aba Hirrin, tarkhim tunaiita katika lugha. Qala dhalika tadlilan, ameyasema hayo Mtume alayhi salam kwa kumdekeza, ni kama mtu anayemdekeza mwanaye anayempenda, ya Aba Hirrin, kwa madeko kabisa, kama wasemavyo watu wa kileo. Ewe Aba Hirrin, qultu labbaika ya Rasulullah. Abu Huraira anasema nikasema, nimekuitika ewe Mtume wa Allah. Kaitikia. Qala ilhaq, tukamwambia haya nifuate, haya twenzetu sasa, kashajua anachotaka. Asema wa madha fatabi'tu, akenda Mtume alayhi salam na mimi nikamfuata nyuma nyuma. Wa madha fatabi'tuhu, akenda na mimi nikamfuata nyuma nyuma. Mtume yuko mbele, mimi niko nyuma namfuata. Fadakhala, akaingia katika nyumba yake, nyumbani kwa Mtume sallam. Fastadhana, akaomba ruhusa ya kuingia na mimi, kwa maana akawaambia watu wake, haya nina mgeni, na mgeni wangu naye hapa. Asema faadhina li, akaniruhusu mimi Mtume alayhi salam niingie ndani. Kwa hiyo akaingia na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyumbani kwake. Fadakhala fawajada labanan fi qadahin, akaingia Mtume alayhi salam akayakuta maziwa yakiwa ndani ya jagi, bilauri wengine wanaita. Akaingia ndani kwake, fawajada labanan, akayakuta maziwa, fi qadahin, katika jagi au bilauri, chombo kile cha kuwekea maziwa. Faqal, akasema Mtume, min aina hadha al-labanu, yanatokea wapi maziwa haya? Akayakuta maziwa ndani mwake, akauliza haya yatokea wapi haya maziwa? Qalu, wakamwambia watu wa nyumbani, ahdahu laka fulanun au fulanatun, wakasema ahdahu laka, amekupa zawadi hayo maziwa wewe mtu fulani au mwanamke fulani. Faqal, Mtume akasema Aba Hirrin, ewe Aba Huraira, kamwita vile vile kwa kuzikata baadhi ya herufi, kuziondosha baadhi ya herufi. Qultu labbaik ya Rasulullah, akasema naam, nimekuitika ewe Mtume wa Allah. Qala ilhaq ila ahli suffa fad'uhum li, aambia nenda kwa watu wa Sufa, nenda msikitini kule kwa wenzako, kaniitie mimi, nenda kawaite wenzio, hebu tizame ilhaq ila ahli suf, angalia ukarimu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa vijana wake. Nenda kwa watu wa sufa, fad'uhum li, kaniitie mimi, kawaite. Abu Huraira anasimulia riwaya hii kwamba hili jambo pia kwa ile njaa hakulipenda sana, kwamba sasa maziwa yenyewe ni haya tu, eh, mimi nina njaa, maziwa yenyewe kwenye jagi kidogo, afu kaite watu tena, eh, ukamwingia binadamu, sasa nitashiba kweli hapa, siweza ukayanywa kabla yangu, kwa hiyo kuna ubinadamu ukamfika. Sasa asema qal, asema Abu Huraira, wa ahlu sufa adhiyafu lislami, na wale watu wa sufa ni wageni wa Uislamu, maskini hawana mtu. Wa ahlu sufa, wale watu wa sufa waishio msikitini pale, adhiyafu lislam, ni wageni wa Uislamu, la yauna ila ahlin wala malin wala ala ahadin, hawana hifadhi ya mke, la yauna ila ahlin, hawana hifadhi ya mke, bimaana la yaljauna ila ahlin, hawana kimbilio lolote, kwamba wana ndugu, wana mke au baba mama kaka, hawana jamaa, ni wageni katika Uislamu. La yauna ila ahlin, hawana hifadhi yoyote, eh, ya mke wala mali, wala hawana mali yoyote ambao wanaimiliki, wala ala ahadin, na wala hawana hifadhi yoyote jiwe yoyote. La qarabata lahum, hawana ndugu, ndio wanasema ahlul ilm, ay laysa lahum zawjatan yaljauna ilaiha, hawana mke, utasema kwamba watamkimbilia mtu ana njaa kwa ananikimbie kwa mke wangu nikale, au atanifanyia maarifa ya chochote. Wala yamlikuna malan, wala hawamiliki mali, labda watakwenda kununua hivyo vyakula wakala. Wala ala ahadin, e, walaisa lahum qaraba, hawana ndugu yoyote katika mji wa Madina, ni wageni wa Uislamu. Kwa hivyo ni ahlu sufa, hawa ni wageni wa Uislamu. La yauna ila ahlin, hawana hifadhi yoyote ya jamaa au wake. Wala mali, wala hawana mali yoyote. Wala ala ahadin, wala hawana hifadhi yoyote kwa yoyote. Asema idha atatuhu sadaqatun ba'atha ilayhim, ay ba'atha biha ilayhim. Idha atatuhu sadaqa, pindi inapomjulia mtume sadaqa. Idha atatuhu sadaqatun, pindi ikimjulia yeye mtume sadaqa. Idha atatuhu sadaqatun, pindi ikimjilia yeye sadaka. Ba'atha biha ilayhim, basi huituma hiyo sadaka kwao. Walam yatanawal minha shay'an, na wala hatumii katika sadaka hiyo chochote. Kama kuna sadaka itamjia mtume alayhi salam, kama ni chakula, kama ni tende, kama ni maziwa, basi anachukua sadaka ile na anawatumia wale vijana wake msikitini pale, wala hali alayhi salatu wasalam chochote. Wa idha atatuhu hadiyatun, na pindi ikimjilia yeye zawadi. Arsala ilayhim, anawatumia waje. Unaona, eh, ikileta sadaka anaipeleka moja kwa moja hiyo sadaka huko msikitini, chukueni hii wapelekeni ahlu sufa msikitini, kwa sababu mtume hali sadaka, yeye ni katika Bani Hashim, wameharamishiwa kula sadaka. Wa idha atatuhu hadiyatun, lakini ikimjilia yeye zawadi, hadia anapokea na anakula zawadi. Arsala ilayhim, basi anapeleka ujumbe kwa wao, anawaita, ikija hadia anawaita kwake. Wa asaba minha, na atatumia sehemu katika hadia hiyo. Wa asaba minha, bimaana tanawala minha, na atatumia sehemu katika hiyo hadia, eh? Wa ashrakahum fiha, na atawashirikisha wao katika hadia hiyo. Kwa maana ikimjilia zawadi, sasa anawaita vijana wake, sehemu ya zawadi hiyo atatumia yeye mwenyewe mtume alayhi salam, na sehemu nyingine atawashirikisha vijana wake wale maskini. Maneno mazuri, lakini alwaqtu la yusamihuna, lakini wakati hautukubali kuendelea, tutakuja kuendeleza kisa cha hadithi hii katika darasa ijayo, kisa ambacho kina mafundisho mengi sana makubwa makubwa, kisa kizuri kabisa. Tuishieni hapa kwamba sadaka ikifika kwa mtume anaituma kwa wanafunzi wake, na wala hali chochote katika hiyo sadaka, na ikimjilia zawadi basi anawaalika vijana wake, anawaita waje, yeye mwenyewe anatumia sehemu ya zawadi hiyo, kadhalika anakuwashirikisha na wale vijana fukara kwenye hiyo zawadi. Naktafi bihadha alqadr.